dir bus ducisti ad lacus Europe, Asia e America, super viam lactiam, Francofurtum et Alpes, a Pondicherio, ad urbem Momeri. Et voce mei ignae ancom isisti, illi qui quesivit num peccatum. Non esse desidia adversus mendacium, desiderium finis properantis. Iam in me flagrum, nec inopia, nec ferrum, vocem tuam in eo silere coegerunt. Singula peccata eum obsederunt, et in singulis mansuetudinem docet.